kontestacja. W ten sposób oto zaczynamy prawniczkę. Kaufman jak zwykle ze swoją Kate Perry wyskakuje. Tutaj doktora Hu, w ogóle najlepszy serial na świecie, najlepsza muza na świecie, najlepszy aktor na świecie. W serii piątej, żebym nie zmyśliła, w serii piątej, a on tu z jakąś Kate Perry wyskakuje. No Kaufman, Kaufman, luzu trochę. Już się nasłuchałam tej twojej Perry, jak byliśmy na Contest Campie ostatnio, bo Kaufman był jednym z tych wytrwalców, który prawie całą noc wysiedział z nami przy ognisku i znowu jakbym miała brawa dla niego, to bym mu dała brawa, ale nie mam w swoich dżinglach braw, bo sobie nie ściągnęłam jeszcze do tych, które mam, więc nie dostanie braw. Bo czy Kaufman zasługuje na brawa? Powinna być taka ankieta. Czy Kaufman zasługuje na brawa? Tak, powinna być taka ankieta. Co dzisiaj będzie? A, jeszcze o jednym chciałam powiedzieć, bo tutaj coś o cyckach czy o piersiach Kate Perry. Ktoś tutaj coś napisał. I w poprzedniej audycji na czacie ktoś powiedział, że z Becią prawniczek to fajniejszy byłby z wizją. I ja chciałam powiedzieć, że jak już będę miała duże mieszkanie, czyli miejmy nadzieję, że bardzo niedługo, to... Ojej, tam się nie zmienił podkład. Jak będę już miała duże mieszkanie, czy tam większe mieszkanie i będę sobie mogła zainstalować kamerkę, to sobie zainstaluję kamerkę. I na żywo to raczej nie będzie szans, żeby nadawać z wizją, no bo już tam chłopaki próbowali wcześniej coś im, z tymi serwerami, czy z czymś tam takim. Trochę za dużo im to ciągnęło, ale mogę nadawać audio, a później wyrzucać na przykład wideo sobie na stronę. Muszę się spytać tylko chłopaków, co oni na ten temat myślą i czy tak da radę, czy nie da radę. Kaszlu mi jeszcze dzisiaj trochę zostało, ale już właściwie mało. Myślę, że bardziej kaszlę, dlatego że się denerwuję, niż samego faktu, że jestem chora. Jeszcze całkiem niedawno prawie nikogo tutaj nie było. A teraz proszę, proszę i Avserapch, i Mosillo, i Cass, i Pornishon, i SDF, i Bajditer, i Darius, i Bambi, i Arszenik, NM7, Panicz, Kaufman, oczywiście od Kate Perry, i KKK. To prawie jak kodeks karny, albo coś w tym rodzaju. Darius się pyta, czy w małym mieszkaniu się nie da. I no i może się da w małym mieszkaniu, ale ja tutaj nie mam swojej kamerki, a staram się nie kupować już nowych rzeczy do czasu przeprowadzki, bo został nam góra miesiąc, tak myślę, i czym mniej rzeczy, tym lepiej. A poza tym to, no tu jest trochę ciasnawo i tak by, nie wiem, za blisko monitor stoi mojej twarzy i ta kamerka by tak nie pokazywała właściwie za dużo i, no i to myślę trochę bez sensu. NM pisze, że w małym mieszkaniu bachory pod nogami biegają, więc pod nogami czasami tylko biega mi mała Bo, moja kochana, która ostatnio uciekła na 3 dni, ale wróciła na szczęście już do domku i wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni z tego powodu. Czekam na bardzo ważny telefon, ale miejmy nadzieję, że nie będzie dzwonił w trakcie audycji. Dzisiaj chciałam powiedzieć o kilku sprawach, które ostatnio miałam u nas na wokandzie. No i muszę powiedzieć, że jestem dumna z Polaków. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu mogę powiedzieć, że jestem z nich dumna, bo faktycznie zaczynają myśleć. Faktycznie zaczynają myśleć i co? No i chciałam tutaj przeczytać kilka wypowiedzi z tych, które były ostatnio, a szczególnie taką jedną, gdzie gościu już w słowie końcowym przed wydaniem wyroku zaczął mówić o tym, co mu leży na sercu. Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację. To było do tych wszystkich, którzy postanowili oglądać różowe Cadillaki zamiast słuchać Beci. No ale może niektórym to wyjdzie na zdrowie, jak nie będą jedli. Bambi pyta, czy to wąż? Myślę, że to jest pytanie o małą Bo, więc mała Bo nie jest wężem, ale jak najbardziej mogłaby być wężowym przysmakiem, ponieważ jest chomikiem. Takim ślicznym, chomiczką właściwie, taka mała Bo. Ona się właściwie nazywała mała Bo, a teraz już powinno się na nią mówić bo ona jest już duża. I tutaj już przechodzimy do rzeczy. Przechodzimy do rzeczy, bo dzisiaj też Hugo mi pisał, żebym skończyła ciut wcześniej, aby się nowy prowadzący mógł spokojnie wprowadzić w nadawanie. Myślę, że warto posłuchać. Nie znam gościa, no ale zawsze nowy, to warto go słuchać. I tutaj chciałam powiedzieć o takim jednym naszym obwinionym, który miał sprawę za to, że sobie zaparkował w niewłaściwym miejscu. On został skazany i to właściwie, bo trochę źle interpretował przepisy, a raczej interpretował je sobie tak, żeby wyszło jak najlepiej dla niego, ale nie do końca się to sprawdzało z rzeczywistością i z obecną sytuacją. Mi tam wszystko jedno właściwie, gdzie ludzie parkują, byleby nie parkowali na chodniku, bo jak parkują na chodniku, ja akurat idę z wózkiem i nie mogę przejść, to mnie to strasznie denerwuje. I już nawet kiedyś jednemu hotelowi razem z innymi kobietami, które też chodziły z wózkami po pewnym chodniku, wytoczyłyśmy proces i żeśmy go wygrały nawet, bo to już przechodziło wszelkie pojęcie, co właściciel tego hotelu robił. Padło pytanie, co robi chomik. Chomik obecnie je jabłko i podpija sobie trochę wody. No ale wróćmy do sprawy gościa, który sobie zaparkował przed skrzyżowaniem, które według niego tylko było skrzyżowaniem, ale tak naprawdę nie było skrzyżowaniem, ponieważ drogą powszechną, chyba dobrze mówię, była droga prowadząca na jakiś tam parking albo coś. I tego się nie traktuje jako skrzyżowanie. Jakby ktoś nie wiedział, to się tego nie traktuje. Ale spodobało mi się to, co powiedział w ostatnim słowie. I przytoczę właściwie tutaj całość, co on powiedział. Powiedział tak. Nie chodzi mi o karę, bo jeśli popełniam błędy, to za nie płacę. To jest protest przeciwko niekompetencji Straży Miejskiej, bo nie wie, jak się numeruje budynki. Czerpię wiedzę o terenie od strażników ochrony, a nie z dokumentacji, a to jest niedopuszczalne. Ma takie same uprawnienia jak ja do interpretowania przepisów drogowych, nie ma nawet szkolenia. Jakim prawem on może karać ludzi i wystawiać mandaty? To jest służba, a przypomina to milicję. Ten człowiek pracuje za moje podatki, a potraktował mnie byle jak. Dla mnie jak stoi znak, to jest ulica. Zadaniem Straży Miejskiej jest pilnowanie porządku, by znaki stały tam, gdzie należy. I tutaj wyjaśnię kilka wątków, ponieważ faktycznie stał tam znak zakaz parkowania, który nie przestawał obowiązywać, bo zakaz parkowania przestaje obowiązywać tam, gdzie jest skrzyżowanie, tak? Czyli na skrzyżowaniu, przed skrzyżowaniem przestaje obowiązywać. I goście sobie tak właśnie wywnioskował, że skoro tam jest skrzyżowanie, to ten znak już nie dotyczy tego miejsca, gdzie on zaparkował, ale ponieważ tam skrzyżowania faktycznie nie było, to jemu się nie udało z tym akurat parkowaniem. Co tam jeszcze było? A, że we wniosku o ukaranie Straż Miejska napisała inną ulicę niż on faktycznie stał, niż lub przynajmniej inaczej niż... ponieważ on stał przy budynku, który jest onumerowany i z nazwą ulicy tylko z jednej strony. O tak, powiem, może tak będzie bardziej zrozumiałe. I oni napisali tą drugą ulicę z jakby z drugiego boku tego budynku, a z numerem z tej ulicy, na której on faktycznie tam stał, i przez co się zrobiło duże zamieszanie, bo gościu powiedział, że on faktycznie tam stał, ale nie na tej ulicy, więc ten wniosek jest błędny i że trzeba sprawę umorzyć. No już to bardzo mądrze pomyślał. I co zrobili strażnicy jeszcze? I tutaj gość miał rację, że oni zamiast sprawdzić w dokumentach, który numer jest tego budynku, gdzie ten gościu był zaparkowany, ponieważ jest to jeden numer na jakiś tam bardzo duży obszar, na którym stoi 16 innych budynków, to jest taki ogrodzony plac i on ma tylko jeden numer. I strażnicy zamiast sobie sprawdzić w jakiejś dokumentacji, nie wiem, Zarządu Dróg Miejskich albo czegoś tam innego, jaki numer tam faktycznie jest tej ulicy, to oni poszli i spytali się strażników, którzy siedzieli w budce. I to moim zdaniem też jest niedopuszczalne. I tutaj ja sobie zrobię reklamę, sobie, nie sobie, komuś tam zrobię reklamę, bo Piotrek się pyta, co jest najlepsze na zgagę i ja powiem, że Reni mi pomaga. Ja wiem, że to nieładnie tak reklamować, tutaj cokolwiek, ale naprawdę Reni mi pomaga, więc sobie możesz zażyć. No myślę, że w każdym kiosku nawet jest do kupienia, nie trzeba chodzić do apteki. No, za dużo dygresji robię. Wiem, że robię za dużo dygresji, ale jestem kobietą. I trzeba to zawsze brać pod uwagę. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Ach, ten mój intrygujący głos. A to był Grzesiu. Jakby ktoś nie wiedział, to był Grzesiu, z którym już się dawno nie widziałam. Nie wiem czemu, ale żeśmy się dawno nie widzieli. No i co myślicie? I co myślicie? Czy uważacie, że są jakieś postępy w myśleniu ludzi, że jak ktoś mówi, że to jest służba, a przypomina milicję i że ten człowiek pracuje za moje podatki, a traktuje mnie byle jak i że jego zadaniem jest pilnowanie porządku, to nie jest już lepiej z naszym społeczeństwem? Ja uważam, że jest lepiej. A jeszcze właśnie tam jakiś czas temu też był jakiś taki mądrzejszy sobie człowiek, no i ja postanowiłam, że wezmę trochę ulotek i położę je na takim stoliku tam u nas, żeby sobie ludzie mogli brać i ten. I nawet widziałam, że niektórzy czytali z zainteresowaniem, no więc może nie jest tak najgorzej, a może nie będzie tak najgorzej. Może jest jakaś szansa. A jeszcze tutaj chciałam zrobić taką dygresję o takiej sprawie, która jest u nas, gdzie przyszło dwóch gości do nas na salę, jeden około 50 lat, a drugi rocznik 22, to miał 93 lata czy coś. No i sprawa jest o kolizję. Patrzę z artykułu, że sprawa jest o kolizję, no i podchodzi ten dziadek i mówi, no i ja sobie tutaj spokojnie jechałem i ten drugi kierowca mnie uderzył w tylne koło i ja się przewróciłem i upadłem. I się tak zastanawiam, jak on musiał uderzyć, że gość wyleciał z samochodu, 93 lata, nie? A on mówi, a ja jechałem rowerem. I ja taka konsternacja w ogóle, to ja ciągle wymyślam jakieś nowe powody, żeby tylko do pracy rowerem nie jeździć, mimo że Martin mnie strasznie gani, żebym tak robiła. A ja nie. Albo za dużo samochodów, albo to za daleko, albo to, albo tamto. I co? No i tutaj dziadek 93 lata i na rowerku. I mi się strasznie głupio zrobiło. No, ale to było tylko tak pomalutku. No, tylko taka mała dygresyjka akurat z tej sprawy, bo właściwie w sprawie nie ma nic jakoś specjalnie ciekawego, a poza tym jeszcze się nie rozkręciła na dobra. I tutaj, czekajcie jeszcze, i tutaj już patrzę właśnie, że dochodzimy do, do sprawy radarowej, ale zanim to, to może to, dzięki. Chodzisz wszędzie przyspieszonym krokiem. Może czas kupić gaz. A jeszcze tutaj mam sobie w ogóle, mam jednego gościa. Który tak, jest też jednym z mądrzejszych, którzy się ostatnio stawili. I właściwie policjanta to prawie tam rozgniótł na sali, więc też myślę, że warto o nim wspomnieć. Gościu jest obwiniony o to, że przejechał przez pasy dla pieszych, wcześniej się nie zatrzymawszy, wtedy, kiedy na pasach była kobieta, a obok stał radiowóz taki busowaty, taki jak Fordy Transita. To... No, i był sobie taki duży radiowóz i gościu podobno przez to przejście dla pieszych, olewawszy to, że ten radiowóz mu wszystko zasłania i to, że w ogóle ten radiowóz tam staje... No, przejechał przez te pasy, podobno, przynajmniej policja tak twierdzi, i został zatrzymany, przed wejściem do pracy po przejechaniu, jakiegoś tam pół kilometra, czy coś w tym rodzaju. No i on oczywiście jest zdziwiony, że policja ma do niego jakiekolwiek zastrzeżenia, bo on mówi, że na zdrowy rozum, żeby się zastanowić, kto w tym kraju, w Polsce, gdzie policja cię może oskarżyć o co tylko chce, przejeżdża przez przejście w momencie, kiedy obok stoi radiowóz, wcześniej się nie zatrzymawszy i nie upewniwszy, czy na tym przejściu nie ma pieszych. No, ja właściwie mówię, że jak ktoś jest trzeźwy, no i nie ma żółtych papierów, to raczej tak nie robi. Ja bym tak nie zrobiła i wiele moich znajomych by tak nie zrobiło. Właściwie to chyba wszyscy by tak nie zrobili. No i tam gość jeszcze mówi, że on sobie jechał do tych pasów, że faktycznie widział, że idzie jakaś osoba, ale ona szła chodnikiem oddzielonym od jezdni jeszcze pasem zieleni i był od tych pasów około 30 metrów. Pasy mają około 3 metry szerokości. On jechał lewym pasem, a policja mu wmawia, że on jechał prawym. Ale później zeznań świadka jednak wyszło na to, że to policja jechała na prawym, a on jechał na lewym. I pisze, że oczywiście nigdy nie wyprzedziłby samochodu policyjnego na pasach i że cały czas jechał tym lewym pasem. A później jeszcze dodaje, że karygodnym dla niego było to, że policjant się nie przedstawił, a wie od swojego kolegi, który również jest policjantem, że taka jest procedura i że policjant ma taki obowiązek. A policjant się nie przedstawił i wszyscy wiemy, jak to jest. No i wchodzi na salę policjant. W wchodzi na salę policjant, lat 31, już trochę w tej policji tam pracuje. No i mówi na początku, że tam nie kojarzy sprawy, w ogóle. Później mu sędzia przypomniała trochę i mu się przypomniało. I mówi policjant tak. Dojeżdżając do przejścia zauważyłem kobietę, która dość szybkim krokiem szła do przejścia w kierunku szpitala. Rozpoczął manewr hamowania, bo kobieta już wchodziła na przejście dla pieszych. Gdy kobieta była w połowie prawego pasa, zatrzymała się, bo radiowóz jest dość duży i nie widać za niego jezdni. Zauważyłem w lusterku ten samochód naszego obwinionego, który nie zareagował, że jest przejście dla pieszych i że stoi tam inny pojazd, tylko przyjechał obok jego auta. Z tego, co widział policjant, ta kobieta była w dość dużym szoku. Postanowił więc dogonić sprawcę i wjechał na teren szpitala, ponieważ nasz obwiniony właśnie tam miał miejsce pracy. Zaproponowali mu mandat 500 zł i punktów karnych 10. No i tam pouczyło o odmowie przyjęcia i takie tam pierdoły, nie? Policjant mówi, że nie kojarzy pasa zieleni, który się tam znajduje. I mówi tak, jeśli byłoby tak, jak twierdzi obwiniony, że ta kobieta była daleko od przejścia dla pieszych, to przecież by nie zatrzymał tego radiowozu, bo on nie jeździ i nie myśli o tym, co inni akurat mają ochotę zrobić, tylko patrzy na to, co jest faktycznie i dopiero wtedy podejmuje jakieś decyzje. No i to akurat jest właściwie takie dość mądre, no ale i tak mnie to do końca nie przekonuje, nie wiem, czy was przekona. Co więcej, obwiniony zadał mu pytanie, które właściwie każdy powinien zadać, że skoro policjant widział, że ta kobieta jest w strasznym szoku i że jest przestraszona i że ona akurat idzie do szpitala, więc może jej coś dolega i trzeba by się nią zaopiekować, to dlaczego do niej nie podszedł i nie wziął ją na świadka, tylko bierze na świadka sam siebie, tak naprawdę nie mając nikogo obok, tak? No i co odpowiada policjant? Że odjechał dość daleko od miejsca tego zdarzenia i że nie zwrócił uwagi na to, gdzie ta pani poszła. Ta pani zszokowana w ogóle w niebezpieczeństwie i nie wiedziawszy, co się wokół niej dzieje, policjant ją tak zostawił w takim szoku i sobie pojechał dalej, tylko po to, żeby złapać tego wielkiego przestępcę, który niby przejechał po pasach dla pieszych i nic nikomu nie zrobił. No i tam nasz obwiniony się go pyta, no ja tam widziałem, że było więcej policjantów, dlaczego żaden z was nie wyszedł i nie podbiegł za tą panią, żeby ją przeprowadzić i spisać jej dane, żeby ona mogła być świadkiem, jak to było naprawdę. Wiadomo, świadek postronny jest zawsze najważniejszym, najlepszym świadkiem. No i policjant odpowiada sobie tak na spokojnie, że jest możliwe, że było nas tam więcej, może nawet 6, ponieważ to duży radiowóz, a to był koniec służby i zwozili policjantów do bazy. No i jak uwierzyć w taką sytuację, że 6 policjantów siedzi w radiowozie, jeden gościu przejeżdża obok radiowozu, 6 policjantów za nim gna, nikt się nie zastanawia, żeby zatrzymać babkę jako postronnego świadka i tu tak właściwie ona jest najbardziej pokrzywdzona, więc ona powinna w tej sprawie jak najbardziej uczestniczyć, tylko się jedzie i się łapie kierowcę 500 metrów dalej, jakby nie można było się cofnąć i złapać tej babki. No, mnie to nie przekonuje, absolutnie. No i to jest w ogóle fantastyczna sprawa. Fantastyczna sprawa. Tak. No i przejdźmy w końcu do naszej sprawy radaru. Tak jak jest w tytule, dzisiaj trochę będzie o radarach, a dokładnie o jednym radarze, który się nazywa Iskra 1. I właściwie to nie słuchał, znaczy nie wiedziałabym o tej sytuacji, gdyby obwiniony, który właśnie do nas przyszedł, który został takim radarem złapany i zmierzony i wystawiono mu mandat, on oczywiście go nie przyjął i sprawa trafiła do sądu i postanowił nakreślić nam sprawę. Powiedział, że udowodni, że te radary są wadliwe, nawet jakby miał ściągnąć dokumenty z Rosji lub Ukrainy. Bo tam jest właśnie ojczyzna tegoż właśnie radaru. To ja bym teraz sobie chciała puścić taki krótki filmik. Tutaj na czacie wrzucam linka do tego filmiku. Jak ktoś chce, może sobie obejrzeć, a ja puszczę z audio, żeby można było posłuchać, jakie te radary są naprawdę. Każdy chyba nie ma wątpliwości, że to auto, które stoi przed nami, ono stoi, nie jedzie. I teraz bierzemy radar Iskra, który jest ustawiony w trybie pomiaru ręcznym i strzelamy, widać wyraźnie P, i strzelamy w jego kierunku. Proszę bardzo, pierwszy strzał, wynik 32 km na godzinę. Z taką prędkością porusza się to auto, które stoi. Kolejny strzał 45, proszę jeszcze jeden strzał. To auto stoi, a według tego urządzenia jedzie z prędkością 40 km na godzinę przez to, że ma włączoną klimatyzację, czyli prędkość tą wytwarza wiatrak, tak? Od klimatyzacji. Kolega operator kiwa głową, że tak. Jeszcze jeden strzał. 30 km na godzinę. I teraz bierzemy suszarkę pracującą w paśmie K, tak zwany Bushnell. Bardzo proszę, panie operatorze, przygotować się do strzału. Strzał, 0. Drugi strzał, 0. Tu widać wyraźnie, że jest robiony pomiar. W tym momencie, o, jest wysyłana wiązka, wynik 0. W taki sposób oto właśnie pracuje suszarka Iskra. Czyli auto, które stoi, jedzie raz 40, raz 30. O, 38 teraz to auto się porusza. Kolejny pomiar, 32. Pięknie. To auto, proszę Państwa, według radaru Iskra, który tak wychwala polska policja, jedzie 32 km na godzinę tylko dlatego, że ma włączoną klimatyzację. Proszę bardzo, wynik 44 nawet w tym momencie jedzie. W terenie zabudowanym. W terenie zabudowanym. Poważna sprawa. Także zobaczymy teraz, jak to wygląda w ruchu. I to jest właśnie krótki filmiczek o tym, jak działa radar Iskra 1. Z nieoficjalnych źródeł mi wiadomo, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, więc tak mówię, że być może jest to, że to jakiś policjant po prostu, który się zdenerwował, że dają im takie badziewie i że wszyscy się tak tym zachwalają, ale tak naprawdę nie ma ku temu podstaw. Po prostu wziął i nakręcił taki filmik, żeby pokazać, jak naprawdę działa radar Iskra. No i tutaj kolejny nasz człowiek, który mówi, że on sobie jechał spokojnie, że jak go policjant zatrzymał, to on poprosił policjanta o wylegitymowanie i o to, żeby pokazał legalizację radaru. Policjant mu powiedział, że nie, bo tak. I dopiero jak nasz obwiniony poprosił o przyjazd na miejsce przełożonego tego policjanta, to dopiero wtedy policjant przyniósł legitymację. Co oznacza, że policjant nie miał tej legitymacji przy sobie, a powinien ją mieć. No, nie wiem, może jak ją przyniósł z radiowozu, to może nic się takiego nie stało, ale ogólnie to policjant powinien mieć cały czas przy sobie. Że policjant był w umundurowaniu, że spisał numery tego policjanta i policjanta, który siedział w tym czasie w radiowozie. Po pierwszej kłótni z policjantem spisał numer radaru, a po drugiej już większej kłótni spisał też numer legalizacji tego radaru, bo policjant mu łaskawie to okazał. Tam mówi, że drugi policjant tylko siedział w radiowozie i na pewno nic nie robił. Radar mu pokazał, radar Iskra pokazał, że nasz obwiniony jechał 120 km na godzinę. I nasz obwiniony mówi, że absolutnie tyle nie jechał, w ogóle nie ma takich szans, że być może jechał więcej niż jest tam dozwolone, tam jest dozwolone 60 na godzinę, ale na pewno nie było to 120 km. I przychodzi sobie świadek, policjant, i on mówi, że oczywiście nie kojarzy, kiedy to było, kto to był i tak dalej, że często stoi i pracuje w tamtym miejscu, że często pracuje z tym radarem, że nic mu absolutnie nie jest wiadome, aby to urządzenie było wadliwe, że nie on jest od tego, żeby wydawać ekspertyzy, i tutaj się muszę z nim zgodzić, że nie od tego jest, czy urządzenie zaniża, czy zawyża prędkość. Jest legalizacja, która dopuszcza to urządzenie do wyjścia w świat i do działania. Jeśli urządzenie taką legalizację przeszło i przeszło wszystkie testy, to oznacza, że jest z nim wszystko w porządku. I policjant takie coś dostaje razem z legalizacją. I już... No. No i co? A zostaje z legalizacją i po prostu tego używa. No bo co ma zrobić? Dali mu, no to nad tym pracuje. Tam policjant mówi, że jest to jedno z najnowocześniejszych urządzeń, jakie posiada u siebie policja, że pracuje z tym radarem od 3 lat, odkąd przyszło do wydziału, że nie zdarzyło mu się, aby urządzenie pracowało wadliwie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zamarzło, ponieważ to urządzenie jest przystosowane do pracy w minus 30 stopni najmniej, a akurat była taka noc, że było minus 35 stopni, no i urządzenie zamarzło. No ale już na to chyba nic się nie da poradzić. Mówi, że nie pamięta, w którym miejscu stał, jak robił pomiar. No, ale na pewno gdzieś to było przy krawędzi jezdni. Ble, ble, ble, że jechały samochody. A, i tutaj jeszcze obwiniony, tak jak dużo osób przy pomiarze radarem, odnosi się do tego, że jechało tam kilka samochodów. No i że skąd wiadomo, że to akurat był jego pojazd, a nie pojazd kogoś innego. No i ten policjant tutaj mówi, że akurat to miejsce, w którym on stoi, to jest miejsce, gdzie auta zjeżdżają z wiaduktu, i że to było gdzieś około 300 metrów, że to auto, które zostało złapane radarem, było gdzieś około 300 metrów od tego radaru w tym momencie. I mówi, że jeśli dokonywał pomiaru, to musiał być w 100% pewny, którego pojazdu pomiar dokonuje. Jeśli jedzie kilka samochodów naraz, to policja wtedy nie robi pomiaru w ogóle, bo pomiar w momencie, kiedy jedzie kilka pojazdów, można dokonać tylko urządzeniem laserowym, radarem laserowym. Takie są fajne, naprawdę. I tym laserowym to ja wierzę. I to są chyba właściwie jedyne, którym ja wierzę. Takie. Co tam dalej? Policjant mówi, że miejsce do pomiaru jest dobierane w taki sposób, żeby nie budzić wątpliwości, o który samochód chodzi wtedy, kiedy się go łapie na radar, że można sobie ustawić odległość od 200 do 800 metrów nawet. O, 800 metrów trochę dużo. I co? A, i że musi stać w takim miejscu, żeby można spokojnie przejść na pas środkowy albo lewy, albo któryś tam, który nie jest tym pierwszym. No, żeby zatrzymać sobie ewentualnie ten pojazd, który jedzie tam w środku jakiejś kolumny. Tak? I no i to właściwie wszystko, co powiedział nam świadek, czyli mówi to, co mówią no, zazwyczaj ludzie, którzy są zatrzymywani przez którzy są łapani na radary, czyli że jechało kilka samochodów i nie wiadomo, że to jest ich, że to tam na pewno jakiś problem z legalizacją musiał być i no i za bardzo się nie chcą przyznawać do winy, ale jak widać czasem mają rację. Naprawdę mają rację i ten właśnie filmik, który dzisiaj słuchaliśmy, to pokazuje. Jak zwykle zapomniałam o najważniejszym, czyli że Skype działa i można zadzwonić na kontestacja.com albo 222-195-321. Jedno i drugie jest aktualne. Można zadzwonić się, wypowiedzieć w kwestii policjantów, milicjantów, straży miejskiej, sądów nawet można. Tutaj ktoś, Piotrek się mnie spytał, co ja tam robię w tym sądzie, czy coś tam, i ktoś tam napisał, że pracuje z podatków waszych. No nie da się ukryć, że pracuje z podatków, ale Adamo, że żyje z jego podatków, i napisał jeszcze, że nie chce prywatnych sądów pewnie. Więc Adamo bardzo chce prywatne sądy, choćby dlatego, że sądy samofinansujące się będą bardzo bogatą instytucją, ponieważ wszystkie kaucje, grzywny i takie tam różne rzeczy to są przeogromne pieniądze. I gdyby te pieniądze nie szły na Skarb Państwa, tylko szły na przykład do nas, albo jakby wszystko było prywatne i wszystko by płacili ludzie do nas, a nie na Skarb Państwa, to no to po prostu byłaby istna sieranka. No i uważam, że prywatne sądy działałyby tak, żeby zatrudnić jak najmniej osób, jak najwięcej to wszystko skomputeryzować. No i że jakby to już chodziło o czyjeś konkretne pieniądze, to by robił tak, żeby dobrze nimi obracać. A ja jestem za tym, żeby jak najlepiej obracać pieniędzmi i żeby jak najlepiej to wszystko funkcjonowało. Teraz i tak się dużo poprawia. Jest dużo większa komputeryzacja tego wszystkiego, oprogramowanie takie, że się to wszystko przyspiesza, skraca, a poza tym strasznie dużo się zwalnia osób, które na przykład za długo siedzą na zwolnieniu lekarskim albo coś. Ja uważam, że to jest już bardzo duży postęp. Kiedyś się absolutnie takie osoby nie zwalniało, a teraz się ich wysyła w cholerę. I mimo, że żyję z waszych podatków, a przynajmniej jedna z moich prac to jest życie z waszych podatków, to ja też jestem człowiekiem i też chodzę do urzędów i też widzę, jak to jest. I teraz właśnie przy zamianie mieszkania kolejnego na przykład stałam sobie w urzędzie wczoraj, sobie wzięłam dzień wolny, żeby wszystko pozałatwiać. No i poszłam sobie do gminy usiąść, do tej wspaniałej gminy, gdzie braliśmy ślub cywilny i trzeba było do niej wracać, bo ciągle jakiegoś papierka brakowało, więc sobie poszłam teraz, żeby dostać jeden podpis. Czekałam w kolejce 2,5 godziny, żeby usiąść przy okienku, żeby baba mi powiedziała, że coś jest niezrobione, a później się okazało, że to, co jest niezrobione, to jest nienapisane moje imię i nazwisko moim charakterem pisma na 6. kartce, która jest tam do wypełnienia. I właściwie to, to moje wypełnienie mojego imienia, nazwiska i podstawienie jej pieczątki zajęło około 15-20 sekund. A ja czekałam na to 2,5 godziny. Więc ja doskonale rozumiem ludzi, którzy chodzą do urzędów i którzy coś załatwiają, bo to, że pracuję w jednym z nich, absolutnie nie działa jakoś korzystnie na inne urzędy, albo to, że mi załatwiają wszystko od ręki. Nie, jestem jak każdy inny petent w każdym innym urzędzie i muszę na wszystko czekać, tak jak wy. No właśnie, ta sprawa londyńska taka, że tam, no, że tam oszaleli ci ludzie. Właściwie, czemu oni szaleją? Dlaczego oni niszczą? Ja to nigdy tego nie rozumiałam. Jest państwo zadłużone, wszyscy o tym wiedzą. Te wszystkie wandale idą i wszystko rozwalają i jeszcze większe straty tego państwa powodują. Nigdy nie byłam w stanie tego zrozumieć. Naprawdę. No dobrze, zbliżamy się z audycją do końca. Właściwie tu już powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć. Miałam jeszcze jedną sprawę gdzieś tutaj, ale, no ale gdzieś mi wyleciała. Mogę tak tylko w skrócie powiedzieć. Też mnie gościu zastanawiał po prostu niesamowicie. Popsuł się gościowi samochód na drodze, na ulicy. No to tam włączył sobie awaryjne. No i zepchnął ten samochód na pobocze. Nie, zepchnął go na jezdnię, ponieważ nie dał rady wjechać na chodnik, to zepchnął to auto na jezdnię i sobie stanął. Tyłem jakby do ulicy. Przodem do swojego auta, do wejścia od kierowcy, do drzwi od kierowcy i tyłem do jezdni, tam gdzie normalnie jeździły pojazdy. No i jak sobie tam stał, się tam kręcił, coś tam sobie robił przy tym aucie, to potrącił go motocyklista. I gość mówi, że to jest wina motocyklisty, ponieważ motocyklista powinien uważać na to, co się dzieje na drodze. Jeśli wszędzie się go pyta, no ale parkował pan na chodniku? Tak, tak, parkowałem na chodniku. Później ze zdjęć widać, że nie parkował na chodniku, że to auto jest zatrzymane na ulicy. Stał pan na chodniku czy na ulicy? Gdzie doszło do kolizji? On mówi, no doszło na ulicy, no bo ja pamiętam, że ten motor nie wjechał na chodnik, tylko jechał cały czas po ulicy. No i co, i nie widzi pan swojej winy? Nie, absolutnie nie widzę. Nie, to jest wina samochodów, że jak ja sobie stoję na ulicy, jako człowiek normalny, to one powinny się zatrzymać, zwolnić i mnie jeszcze przeprowadzić na chodnik, albo nie wiem co zrobić, albo jeszcze podwieźć dalej i zaholować mój samochód, a one co robią? Nie zatrzymują się, tylko sobie normalnie jadą. A on jeszcze mówił, ten nasz obwiniony, że ten pas w ogóle jest wyłączony z ruchu, że to jest tylko jakiś dojazdowy do jakichś tam budynków i coś tam. I on w ogóle nie wie. On nie mógł podejrzewać, że na tym pasie się ten motor znajdzie. No bo jak to... Jak można podejrzewać, że na ulicy pojawi się motor? No jak? No, ja nie wiem właśnie, jak muszę. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. No, jak to jingle się tak zrywają. Nie wiem, czemu się tak zrywają. No dobrze, jest za 15:09. Według mojego zegarka tutaj. No przebrnęliśmy jakoś przez kolejną godzinę, a jeszcze ostatnia audycja się odnalazła w końcu na moim komputerze, więc mój komputer jest mądrzejszy ode mnie i zachowuje to, co ja tracę, się okazało. I polecam ją odsłuchanie, szczególnie o 35 minuty chyba, bo tam mówię o naszej audycji babskiej. No i jest pytanie, tam padło pytanie, czy wy chcecie babską audycję? No i na razie dwie osoby się wypowiedziały, że chcą. Ja bym chciała, żeby trochę więcej osób się ten i ewentualnie wypowiedziało. I ewentualnie to, żeby się wypowiedziało, jakie na przykład tematy mam poruszać, bo to też dla was będzie, właściwie głównie dla was, że będziemy was tam obgadywać, się z was wyśmiewać, to jedno, będziemy sobie robić relaks, akurat taki w kontestacji, ale no ale też byśmy chcieli wam trochę chciałybyśmy wam trochę podoradzać w ogóle i zanim się tam skontaktuję z dziewczynami i nagramy jakieś demo, to też bym chciała mniej więcej wiedzieć, co byście chcieli. Więc albo pod tamtą audycją, albo pod tą audycją napiszcie ten i czy będziecie nas sponsorować na przykład, żebyśmy miały na nowe ciuchy, a nie tylko, żeby Martin i Hugo dostawał, bo to już będzie moja na przykład druga audycja w tym, nie? I dlaczego oni mają dostawać więcej, jak oni mają tylko po jednej, a Martin to już w ogóle nie ma, tylko ma jakiś gdzieś tam u siebie, a tutaj się tylko to będzie odsłuchiwało. No, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego, więc no, czy będziecie nas finansować, jakie tematy i w ogóle tak, czy kochacie nas na tyle, żeby nas wysłuchiwać przez godzinę albo dwie. I na tym zakończymy. To bardzo się cieszę. Bardzo cieszę, że dzisiaj ze mną byliście. Poczekajcie jeszcze, bo ciągle krzyczą, że się sponsorów nie wyczytuje, więc ja wyczytam kilka. Dziesiątka na przykład dała. I stwórz własną panoramę na przykład. I na walkę wszechogarniającym faszyzmem. I Alikitus też dał. I osoby trzecie też dały. I wolnościowe zniżki. I ludź pracy z Londynu dał dużo. I Aga dała na poczet zmniejszenia problemów technicznych konserwy też kawałek pieniądza. I e-faksy jak zwykle dały Sebastian i Kasia, i Piotrek, i Bury. I tak trzymać. Tak trzymać, no to tak trzymamy i kończymy prawniczka. Jak tylko mi się uda znaleźć odpowiedni program. Kończymy. Wychodzimy!